کسان اللہ تبارک تعالی وی زما د دې بندگانو نا چې کوم کسان اغی یو خود شراب هم اس کی نزب هم پدغ مقدار دا دوزق اغوینی زبی او فید پدغ انسان بانسکر اللہ قسم پیغمبر علیہ السلام ہوئی زمان مشن سے دے صدر آدھلے باغی کیوں دا سیزن دی اور بیا اللہ پپل جلال بان قسم گئی پپل ذات بان قسم گئی چکم یو انسان زما د بندگانونا سمر مقدار شراب سکلی دی او توبہ دے نو نباسی اللہ ورطا معافیو نکی آغا وینی زیوی و فت جہنم دم ربزدار میں بدبان سکلیش. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی کم یو انسان اللہ ہوئی زما د رضا او زما د یرین شراب ری دی چی حکم ووری دو او شراب نوشیه پریخو دا اللہ تبارک و تعالی فرمائی چه زما کم مقدس اور بہترین خوندنو والا حوزن دی دا آقا حوزن نا ببدا باندی دا سیزن زوز کن و چه زما دا وجن دا شراب دی. شراب الخمرو جمع الاسم کم یو تن چه شراب سکی دا پا حقیقت کی بنیاد جڑ دا تمام گناہوں خدا بلا دی. ابتدا کی چکل دا شراب جائز ہو صحابہ کرامو دا یو مستقل عادت ہو گنڈو گنڈو بعد باغی دا سکلو دا دینا صبر دا غی دا پارنو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا نبی علیہ السلام خدمت کے حاضر شو دا دی دو سیزنو پا بارکی چی شراب اور جواری دا پیغمبر علیہ السلام و سلام تا فرمائی چی زمان دا غیو التجادا چی دی شراب و سرا دی انسان عقل کار کری دی او دا مال جواری دا سبب دا دشمنو جوڑوی گی دا دی پا بارکی تفصیلی حکم دا رتون رالو چی دا سداس و زمان مخی دی چی دا کسان خستان دا شراب و بارکی تپوس کئی او دی جوارے بارکی تپوس کئی پا اول دو تاس داوان چی دا شراب و دا ممانعات دا تدریجن دا غلی دی سلور نمبری سردارا غلی دفتن واحدتن ندی دایت راگلو چی دا اسمخی تا دی چی پا دی دوارو سیزنو کی گو نفس دا سشتا لیکن ضرر دی دنف ندیر زیاد سیوالی. علامہ ابن خلدون رحمت اللہ علیہ فرمائی کہ شراب کی یو طرف تا پنزوس فیدی اگر جمع کری دی دادی نبل طرف تا پکی 150 نقصانات دی دے لگی فیدی تا انسان بوری خواب دیر نقصان تا نبوری چکل دا حکم راگی نبات صحابہ اکرام دا دینا منشو چکل نقصان سیوا دے اور فیدہ کم دا لہذا منگا دا عمل لکو اندر پارا غین اجتناب کو لیکن لا حرمت ترو سپور نورا غلی چھ مکمل حرام دی. بیایا موقع دا سرالا چھ صحابہ اکرام تپوسو کو چھ حکم خدا راگئی چھرہ نقصانات سیوا دی حکم از کم چھ او بیان شافی دی کی راشی مکمل فیصلوشی دین نمبر کے حکم راگئی چھ دا کسان دی خود دی مبارکی تپوس گئی چی دی سر زمانگا عقل ختمشی انسان بیا پزان بانے پوئی گی نا دا نشی حادتی اور کل کل داس موقع راشی چی دا نشی پا حادت کی انسان مستمخیشی نپزائی تا صحیح تلاوت آگی کی تینا غلطیاں نوشی لکا صحابو تا داس حالت پہ شروع. عبد الرحمن بن عوض یا بل صحابی دعوت کرو اور ما خان نمت کی دام صلوا چونکہ شراب نشی جی کلو شوا اگر نروس تو ما خان مانزت کس مخیش نصور کافرون ادا سے ہوئی چی قل یا ایوہ الكافرون عابد ما تعبدون و انتم عابدون ما عابد و انا عابد ما عبدتم دغ اللہ اللہ چکم دے دا دمزنو مانا غلط داغو سره فکر پیدا شي چې د دې شراب د وجه نه اوس زمونږ په موز باندې به د سر پروزي داسې کیږي. حکم راغی چې کله تاسو موز کوئ نو موز نه مخکې شراب مسکئ، د نشې په حالت کې مانځه ته مور لګئ. ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى، سورہ نساء. بس پدی وخت کې نور صحابه کرام خداوی چې چلا کله د دې د وجه نه زمونږ هغه دیني مسله متاثر کیږي مونږ دې ته نزدیکی ګناه خو بازو وی دا پابندی خوشته ده نه ما سوتن نور صبح داسې اوس کله سارا پورې نشبت نه تلی وا او سار به اوس کله ماسپخینه پورې نشبت تلی وا د مانځه حالتونه جداو. یو موقع داسې رااله چې بعض صحابه کرام داسې یو اجتماع وه پاغی کی چه داسه مسئلہ او شو دا شراب نوشی نشب آغی باندراغ لانو دا آغی دا خپل زور عادت مطابق دا خپل فقر خبری بکولی چه زمون مشرانو دا کری دی و دا کری دی. سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سا شعار و سا الفاظو عباد انصار پاغی خفشو دا اوخی او جانا پرتوا غیر آواغس تا قویدل خطولنا بس دو پلے اوٹا کوا ساتھ سے پکیمو لگی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حاضر شو چې جی فلانی صحابی خزو والو. نبی علیہ السلام تک لټین کې دعا وکړه چې الله دې په بارکه مونږ ته بیان شافی کامل لو لګي. د سوره مائده ایتونه رااله انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه لعلکم ترحمون. مکمل پابندی رااله چې ګوره شراب مکمل حرام شو آئندہ لپار بدا قطعا نشست کرے چکل دا حکم راغے نبیاء صحابہ کرام لگیا دی دوی سر چکم مال دو شراب دی اپا اس ختمی تو یہ ہی تردی پورے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو مجلس کے امدغا لوگوں کے دا تقسیمون باہر نا آوازو شے صحابی دو رسید چ خبردار غره یاد ساته حکم نازل شوی دی شراب بندی. هغه کسان چې هغه د دې سره صفه مختو سو سو ګنتی هغه د دې نه صبر پنه شو کولې ته چاپلی ته نږدې کړی دی ته چا لاس کې راغستی دی کله چا په لوخي کیو نو بس سمدستی حکم باندې عملو شراب ټولو ایدانو کو چور کلامه په دې نږدې شوی دی یا دې ګلاس کې دی یا دادی نه. بلکې یو صحابي شام نہ مال دا تجارت روڑلو او تمام سرمایہ ہم پدے شراب بنکڑیو زکا مکی ہو پدے پابندی نو نچی کل مدینی منووری تن اس دیش کسان ولو رسی دل چی شراب حرام شیوی دی او خان پاغ دائی کینو مجلس نبوی تا حاضر شا جی مکی ہما تا معلومات نو اس ہما دا تمام سرمایہ پدے بانے بنکڑی دا او دوی ما ته دې حرمت په اړه کې خبر وکړه دې سره زه څه کولای شم آیا خرڅولی شم؟ پیغمبر علیه السلام وینا څومره مشکونه چې تا د شرابو ډک راوړي دي دا توی هغه صحابي جان نثار صحابه کرام دي دي ته نه ګوري چې زما سرمایه خو ټول همدغه وه نور ما سره څه شی شته دی نه ته دې په هغه ځای باندې هغه ټول اړولي دي او خالي خالي مدینې منورې ته رسېږي. اور صحابه کرام څه کچې سو پیغمبر علیہ السلام یو زید جمع کیا غٹولی والو اسو کی داس دا پیدل دیر وقت پر چھ باران بوش دا غیا غاسار مخی تو او دا غیا حقا بیونا دا با مخی تراتل کو صحابہ کرامو یک دم چھ سنگ دا حکم راگے بس دے نرستو دا با شراب آگئی والو دا بیا چاہتی دیس نیبا یو طرف تا دمر سقا مختو اور بل طرف تا چھ حکم راگے دا شراب نمی دا جاس دا انقلاب دوی کی دا سد وجہ کلا دا وجه دې سو نن ته مهلت کې یو نسوار چې پری دینو کله ډبې یو بنو ګور ځای کله ګټه بل بنو ګور ځای کله بل ته ورا کله یې سره بس پری ګره نکي کی دا پس شي غم پدې ختمي. هغه صاحب کرام کې سجر چې دومره صفه محتاج چې دوه ګڼې بغیر د شراب نه نشي تي رولې بیا شراب ته شک یو خبر او تعمیل د حکم د الله د رسول بس په چې څنګه حکم براته دا غي پای کې چون شراب یا نو آغا حکم بے دا پلیت دی حرام دی کچر تدی کی سلگا نفدا چی دوی دوی دی سرات قرب راشی لذت راشی قوت راشی یا د ساته د ټول عارضی سونه دي نقصان سیوا دے دے میں دین دے اخلاصی دا چکم شرائن رگو ندی پا غیصر دارمدار بروب دے دا غیصر دے اخلاصی جگر اور دا بلاگانی در ختمی او نزدی بچی دا چہرہ دیم بگرائی نقصانات دیر دیر استعمال ہر قسم جائز ہے نئے دا مصدہ دا پارا پلد اس کلشی نئے دے بیمارے دے پارے استعمالو لشی دا شفا فی المحرمات صفا قریح نستے چہ حرام کی علاج نشتا نئے دے چمرے دے پاسے استعمالو لشی نئے پکلے کس کلشی چہ دن للاشی ہے اس طریقے سر شریعت پا دیبان کو ریاض ساتے بازی کسان ہوئی چی جی بس دے علاج دے پارا خودی علاج سری علاج دے پارا خودی دے دے علاج نا دگا مارا آخری کس کوئی نا بدن باندې د پاسه له کوم چرته کوم بیماری یاد ساتي نشته په دې پابندی ده دا ځینې هیڅ قسم ته نشي استعمالول بلکې له قسم چې صاحب اکرام اوري دي انیشل وي ته ته نشي صبر دي څه د پارم دا کلی څه نه پکور نه دي ای په لیدو کې خاوته ته ضرورت سره پرې کول دي ای سره چمړه صفا کیږي دې سره دانی دي کیږي هیڅ نشته دې کې الله تبارک وتعالى شفا دې استعمال له مسلمان لپاره خرڅو راول جوړو کې خود ټول پکې راځي ا ټول پکې راځي بیا ته څه سره څنګه غالي علاج جوړي شریعت په دې پابندي کې دا هغه څوک په لاخري دي چې محفلونه جوړيږي کله یو ځای کله بل ځای هغه په لاخار لازم او نه دا حدیثونه معلومه شو ګوره دا نور هم چې تو کنه شي هیڅ صورت کې دې استعمال جائز نه دی رکوایا دا صورت چې ګل درسته دی ګل نمبر مسله دې جوارای جواری پاس خپل معلومه ده ابتدا کی چې کله هجرت مدینه منوره ته شو مدینه والو پتا جواریاں نکول دي جوارای چې سمو منوا دي سمرا اقسام دي اغه ټول منع او حرام برابر ده چې د دې ځای نه شروع شي چې دا چوسر دی نه کوي او دا کاش دی نه کوي یا دا بلا چې پیسې پیګ دي حضرت عبداللہ بن عمر عبداللہ بن عباس سے ویلی دی دا معصومان دا بیڑوڑے اور دا اکول چکم گئی دا ہم جو دیزے نہ شروع دی وہ لکی یاران و تنار کی دغا سے بلاگانی مخی دے جی اور چاپا بچو سرگن تاگا پر برزئی را برزئی سو کاش کری کو کلے چھ بدے بانے دے جوارے پیسی ایک دیرہ گئی دا دیزے نے واقلا دا دول جائز میں دیا خبر خبری کا خبرست دا سیزو نہ دول دا شریعت نه دی جایز سمرا انواع چې جوارای دي غوایو طرف نه شرط وی چې پای کې خطر دې چې دا بوشي کو بنشي دا تب نقصان راشي که فایده براشي دا هم جایز نه دی انعام والے شرط نه جدا دي باقي کې د ضرر خطر نه دی نه فی د عدم نه فی خبر الک کتخرا علی په نمبر کې نظم را پیسې بدر کم کتاب بدر کم دا کتخرا علی نقد شو کتخرا علی نقد نشته کار ضرر مرو خدا ته به کسی نشتا هر قسم د جوارای چې سمره وسره دي داغه لا بیانی دي داغه دا باندونه دي او کده دین علاوه نور کسی دي داغه بیمه د مال دي ته بیمه د چا دي د جان دي دا ټول جواری دا او دې جوارای باندې شریعت باندې دي کدا قطع اند دي اجازه نشته هیڅ دا مخه دا دو مسئلے قرآنی آیت کی بیانی گی یا یو اہم مسئلہ قرآن داری یو حصہ بیان شے ہو چی دا مال جان دا گول دا اللہ پلار کی دا سبب دا عزت دنیوی و دینی دوارو دے صحابہ کرام تا بوس کئی چی سمرا مال من دا اللہ پلار کی دے یادو ساتھ ہے دا دا ہر یو انسان دا خپل ذات اور حیثیت سر تعلق سر چې کوم فرایض دي هغه معلومه راغه ادا کیږي د دې مال نه چارو نه چا هغه بته ورته زکاتونه دي یا صدقه فطر دي یا پتا باندې حج دي یا سری هغه چارو نه چا کوي د نفلي صدقات په اړه کې تپوس کوي بس لنډ او مختصر جواب راغې چې کوم مال ستاسو ضرورت نه فاضل دي هغه مال خرج کړه مقدار تا نکھئی چھ دمرا دمرا کچھ سمرا ستار ضرورت سیوا بھی دان لے مخی اولی گا تاستا مخی ماغی گا دا پا آغا انداز شکور کی ددری سمرا افراد دی آغای تینا نم متاثر کی اتا کنه یو انسان په شوق او سخاوت کې دمره مقیدار شي چې د کور هغه افراد بیا دغه څه ناستې بل ته لاس نیسي او دې د خپل شوق پوره کوي نه. هر یو انسان ځاله حیثیت اصحاب صفا چې د حضور صلی الله علیه وسلم د خانقاه شاګردان مدینه منوره کې تاسو ته دی یو چبوتراو هلته به نشان اوسي صحابه کرام باغی کې وو سلور سوا درې سوا یاد بندل حضور زکور دا د حضور صلی الله علیه وسلم د خانقاه د تربیت لومبی طلبا دي یو تن وفات کیږي او داغه نه یو دینار پاتې کیږي پیغمبر د اسلام وی د دې دینار دوی نه بدې دوی سره او دا ګره دا وی د ذات سره علما دي چې دا ماز د مقر خو جایز دي نو دلته دا حکم څنګه راغی په حقیقت کې دوی هغه اخلاق د پیغمبر او خاص د هغه په دارو کې دا هغه په خانقاه کې د تربیت حاصل کړلې نه پاید دا چې پیغمبر علیه السلام سره طریقه واغې پیغمبر اسلام په دومره خفه شي کدی پر اطرحال نه او او حضرت عثمان سے سرپ دلو دلو مادونا پراتریو پر دلو دلو با دسر فون کئی آئی تسنوئی آسل باو بارے کی دمرا سب دان اس طرف دید پار ہوئی چی دا سخاوت پر شوق باندے دانی بھی چکل ضروریات سلے شاتو گرزئی نا مقبل ضروریات آلو آیات ضروریات تا با دی پورا کیا نور مالی متزان نمک کے لئے گا مسئلہ سو ترین حکم دادے چی یتیمانان پر کم پور کی دچا سروی د یتیم چې کوم خپل مال دی نو د دې رویه بسنګي گزاران بسنګي خپل میاس کې بد دوی معاملات سره اول نه دا حکم راغلو چې کوم یو سړی د یتیم مالونه خوري ان الذين یاکلون اموال الیتام انما یاکلون فی بطونهم نارا د یتیم مال چې انسان خوري نو دا سبب د پات اور دی دا چې شو ده کده خېږي ته ورچی او سی په دې کور کې اعتمادانی هغه د پاره د هغه د حصے نه یو شی په خېږي نو ضرور به ضرور کله به کمیږي کله به سیوا کیږي کله به دې طرف ته اسرا دي کله باغ طرف ته پورا معیار مسوی خو چا ترشته ده نه دا چې کاندا کو نشته چې بس دا یتیم هم تک په خو ګرا خا دی په بلی چې دا یتیم نه راځه صاحب کرام دې ځان صفو ویجی کدا اعتمادانو د پاره مونږه جدا تنظیم وکړو نو بیا موږ ته دا اندازه نه لګي چې څومره به دې وخت کې دې ضرورت پوره کړي کله چې واشه په بل وقو کړو او کله هغه شی خراب شي ساشي موږ یې ګرځو نو دې سره به څنګه چلیږي ډېر فکر اغستیو دا هغې په باره کې حکم راغ چې ګوره جدا کوی مه په تاسو سخت تکلیف کې به واقع شي یو ځای دی تاسو سره خو تاسو چې دې ځان سره یو ځای کوئ او شریکوئ نو په کوم غرض باندې تاسو یو ځای کوئ شریکوي د دې لپاره چې د دې باندې نه باندې راغلو خپل په کوم خپل دی یو د مونږ لسیو الله وی ما ته معلوم دي چې په کوم اراده باندې تاسو د یتیم دا مال خپل مال سره شریکوي او دا خرچې د پوره کوي ته هم اراده مو وی دا الله د سمافي کوي اجر به درکړي او کنیت مو غلط وو دا الله تبارک وتعالى به مراجعه کی او د دې سزاګار دا درې احکام په دې آیتونو کې بیانې دي او بیا ورپسې بل حکم چې دا کافرانو زنانو سره نکاح کیږي او کنه کیږي کافران کوم کافران دي او په کوم انداز باندې دوی نکاح کوي دا یو حکم بیا ورسره دی. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم یسألونک تپوس کی دا صحابه کرام ستان عن الخمر و شراب و المیسر و جوارہ دا شراب مبارک ستان تپوس کی حضرت عمر سے تھے حضرت معاذ بن جبل قل هو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی تفیہ ما پدی دوار کے اسم کبیر گناہ لے نے شراب کی گناہ جوارہ کی گناہ و منافع للناس و سلم انتن فد خلق دا پتاستا یو قانون ما بیان چې په کومه وشي کې معمولی نه فاده دلیل د جواز دا دی نشي کېږي چې نه په کې لګښتنه او دالي زموږ لپاره دی نشي اپره به نور پوری چې نقصان سم دی او شریعت دفي سره دی دا به نو پوری چې پر دې کې څه لګا نه فاده نه دلیل دالي زموږ لپاره دی نشي ول هو کې رحمن الله سلام علیه ما په دې دعاوو کې اسمن کبیر گناہ له شراب او جواز یې او ومنافع للناس ولدهم تنقل خلق لبارا لیکن واسمهما گناہ دے دوارو اکبر دابید من نفعهما دنفت دے دوارنا گناہ دوی دے گناہ دے ونفع کما پس پچی کم صحاب اکرام غوری دن دیر ازان بچ کچی گناہ تو کے لیر دے نفع کما دن کن کی سلو دی وقت دیر ازان دے او دیر ازان بچ کنا ممانات پر آگلے یا غنور ایر ازان لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى من شيء په حالت کې تاسو مانځل امره ده ډېر وخت په دې چې کله زموږ عبادت ته نه متاثر کیږي نو دې څکل ته ساجد او اخر دې سورہ مائدہ بیا وروسته دې ان شاء الله چې اگر اعلان مکمل دا مرا شو او صحابه کرام حال موږ ته بیان کړ چې صحابه کرام دا چې جانې صاحب ته چا دې پرواه نه ساتل چې کله دا څنګه مال دی یا سری په مخ باندې ټول مطلب وایي وَيَسْأَلُونَكَ وَتَفُوسْكِ اِسْتَانَ دَا صَحَابَ اِكْرَامَ مَا زَعِيُمْ اِخْبُنْ کُمْ کُمْ مَعْلُمَ خَرْجِ کی سور کی دارنا کم کم سور قُلْ قُوَيَ پِغَمْرَ عَلَيْهِ صَلَىٰهُ وَسَلَامُ عَلَىٰ عَفَا چِكَمْ زِيَادْ مَالْ لَيَغَ وَرْكَيْنَ وَعَيَدْ دَتَنَ بَيَانِي جَسَرِ بِي اُس بِنْدِي يَا صَحَابِدِي و تاسو مکه چې ضرورت نو سیوا ما د نن تک راځي دي ځان له مخه ولرګه مخکې ته تلاش شروع کړو چې دغه څه کېږي نه ځان له مخکې تنظیم وکړو دا نه دی که پخې ته ورته شي کذالک همدارنګ یو بین الله به علی تحت بار تعالی لكم داس تعالی احکام دلایل احکام درته بیان دي لعلکم تفکرون دې لپاره چې تاسو فکر وکړئ په دې کې په دنیا او آخرت امور دنیاوی و امور اخروی دعاو کی فکر رکھائے کم معلومہ چستاسو دا معاش دا دنیا دا غیر طرح تلد شوی دا غزان تر اکسار کئے او باقی معلومہ تاسو خرچ کئے دا دید اپارچ آخرت کے نقل دے دی آیت کے صفحہ کے سمت استامہ کی تدوسی زنو کی دا دنیا گزرانت دے اور آخرت کے امور دے بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہوئی تتا فکر و فکر کو دے کے اوپر چ کوم سيزونه ستاده معاش ته لپاره دلته کافي کیږي هغه حساب کوي او چې کوم ثوابونه ستاره لپاره د آخرت کې ملاوي کې بس هغه باندې انتظار وکړه تفکر وکړه یوه لپاره چې فکر وکړ تاسو چې دنیا په دې امور دې یو امور په یو کې کوم سيزو مالونه چې ستاسو د دنیا د معاش ته لپاره صالح او کافي دي هغه ځان له حساب کوي او نور خرج کوي په هغه مقامات کې چې تاسو لږه نه فکر کوي په آخرت کې اے سرونا کالی ادا ما تا پوس کے اسلام آپ باردی یتیمانان کی چدئی سرو سن سن سن حکم خدم رسخ راگے ولا تقربو مال الیتیم الا باللتی ہی احسان مال الیتیم خال اللہ مشی چدی چکم طریقی دیا با طریقی سر بتزیا سے بنزی ان اللہ جنیا بلون اموال الیتاما انما یاکلون فی بلونی نارا کم سوی چدی یتیم مال کلن با حقیقت کے دید جہنم سکرٹ اکلی لیتی تاجی اس پس سکت یتیمانان خکول کے لیر بھی جدا انتظام کولی دی او کوئی او زائی کولو خطر دی دی چھو دا مالو دی حکم راگے چستان تا پوسکی دی تو پارا دا مال دی ایمان آنو کہ قل تور کوا ہے اصلاح دا ہوں اصلاح دا معلوم دی دی دا خیر دا لیر دی دا غور دی یعنی کدا سے اصلاح دا سکو ہے چھ دا غصم را ضرورت دا دی مطابق پا غبان خرچو شے نور مال دا غم محفوظ باتی شی دا خدیر سرے بس جدا جدا انتظام دا غم آف کل مال سرم کرنے بس داغه نه داغه نه کپرو ته خپل سکول چې کوم نظام نه لري نو یې څه مو دا خو دې راځه لیکن کدا چې دا موږ تکرار نه کړو چې موږ دې دا داغه نه یو نظام در په روکو نه وخت ورته اخلاص کیا به اخلاص کیږي او اندر په اړه باه خراب شي بیا به چې څه تکرار او زه دا خرابې و ان تقابتو هم کدا چې شریکان گواہی شریکوي داسو کې دې مان اندزان ذرا هغه خرچه کې ځان سره مزګري کوي اللہ وی پہ پانکم دارو کسدا سلی او درون قانون داری چاہی تاؤن دی بازی دبازو سرا بازی دبازو سرا تاؤن اور مدد گئی او بازی اکبر معلوم چاہنے ورکی اگر بازو لوگ کی وہ بدرکی دے اصلاح سرا او بدرکی در رضا سرا چھپائی کے رضا دے رون اکبر نوز کی چکم دری پر اگرام ستا سرو نا دی مال خیرت اکبر اور دری گھٹ گئی لیکن واللہ یعلم المحسدہ اللہ تبارک و تعالی عالم دی پاک سڑی باتی چلا اگر نیت لفرساد زید خیانت اللہ کا خیانت تو ان کے معلوم دے چھ دے دا مال دے یتیم دان سر گڑھئی ہو دے کہ دے سم اقصد دے اللہ وی خیانت گر رہا تا معلوم دے من المسلحی تا مسلح نا دام آرد گرنا دام رہا تا معلوم دے چھ دے خیانت پا په غلط اراده باندې دا مان دي چې مونږ ماته راځي کړی دي او د پکې داغه اصلاح کوشش کوي ولو شاء الله تجتا خاصه د الله تعالی یعنی اراده کړی وي الله تبارک وتعالى لا اعنتكم متاسبه مشقت یا چولی وې تکلیف کې وې چولی تنګي به پتا سره اوس دی وا ما اباه لكم الاستعداد استاد د پاره پتا استعداد مو جایز کړی چې وای هر څنګه یې خود یقین دې سبب مکمل دې دې مال دې دې دې کتر سمجه دې دې او پسې اورد دې دې او پسې شاندار څنګه مکمل دې دې الله احسانو کو چې زکه استاد سره اراده یې صحیح دې غړ ان الله بشک الله تبارک تعالی عزیز زور اور دې په دشمنانو باندې حکیم او قاون دې په مصلحت قاون د حکمت دې په مصلحتونو د عبادت کې چې دې په بدن په مصلحت نه دی الله تبارک وتعالى معلوم دي اي که په حکمت نه دی او نور الله تبارک وتعالى د هر انسان دې ټول راز اعمال ان شاء الله استفاده وکړئ چې دا په دې کې نه پاتې دي نو چې په دې باندې یس ادونه کا تاسو کې شراب او جواره په بار کې شراب او جواره په بار کې ستانه تاسو نه کوي چې دا څه قرآن پیغمبر علیه السلام دې تفیه ما په دې ډول کې څون کبیرون ګناه لري او منافع للناس لهم تنفر خلق په بار دي و اسمهما غنا کدی دوالو اکبر و دالوی دی من نفعهما دنا کدی دوالو نا و یسلونک و تپوس کستان مازا ینفقون کم مالو ندی او لگئی پدار دا اللہ کے قل طور تو اے پیغمبر العفا حق مالو نا چستا صدقل ضروریات نسیوا دی کذالک امدارنگی بین اللہ بیانی اللہ تعالی تاستا آیتنا لعلکم تتفکرون دیر پار چی فکر کئی تاستا فی الدنیا والآخرہ دی دنیا اور آخرت دوالو کی دیتا مو گرے غیتا مو گرے چکم شدلت ضروری غیر پار ایسار کئی نور زان نمک چولے گا دا سمکا چې ټول د ځان نه پرې دی انته کې بیا دغه سینا ته چې پیر تاسو شکر علی کی نه دا را علی کی نن سبا خو په دنیا داسې مې چې ستانه جیب نه نو تقدیر علی کی در پسې نه ځان نه دې سو کو دې کو کنه دغه سینا خو دې رحم بس الله وی دې کې فکر وکا چې ستاده معاش ته پر کم سيزونه صالح او قابل دی غزان نه دلته ولګو او د دین علاوه وطن شكون الباقي فيما ينفعكم في الاقوا د دین علاوه چې کوم دې بس هغه تاسو د اخرت کې نفع درکې دی ګمره وَيَسْأَلُونَكَ تَفُوسُ كِسَانَ لِلْيَتَامَى فَبَارَ دِيتِمَارَانُ کې قُلْ وَايَ پيغمبر عليه السلام دوی ته استغفر الله هم اصلاح د مالونو د دې خیرون دا پټي رضا ته غورا دا چې تاسو نو څومره کې دي چې د دې مالونو اصلاح وکړي معنا دا چې هغه مالونو کې چې تاسو نو نقصان نشي ځان له بس په تنظیم وروکا لیکن کدا نه کیږي وین تو خالقو هم ک تاسو به شریک کړه ځانونو سره فإخوانکم دا تاسو ورونه دي او روح دی او بل سره تعاون کوي باسمان روح دی